چل نبی دے در تے ویکھی نظارے نور دے قدماں دے وچ حضور دے قدماں دے وچ حضور دے بن جائی تیری گل چل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے تیبادی مست ہواواں رنگی پور نور پداواں جنت تو بد کے تھاواں اونا تو صدکے جاواں اللہ دی رحمت اوتھے بکھری محبت اوتھے دادی جے ہویا سونا مکنا ہی اوتھے رونا مکنا ہی اوتھے رونا رحمت دی ہونی چل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے حسن تدبیراں اوتھے بدلن تقدیراں اوتھے مہکن تابیراں اوتھے ٹٹن زنجیراں اوتھے گیندا اودھیراں اوتھے گجنا فقیراں اوتھے کوئی جے تھوڑ تینوں جنت دی لوڑ تینوں جنت دی لوڑ تینوں سوہنے دا بوہ مل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے ویکھی نظارے نور دے قدماں دے وچ حضور دے قدماں دے وچ حضور دے بن جانی تیری گل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے مہکن ایمانی کلیاں چہکن نورانی گلیاں چٹکن بجدانی کلیاں اترن اسمانی پریاں سونے دے در تے جا کے جالی نو سینے لا کے عرشاں دا زینہ ویکھو سونا مدینہ ویکھو سونا مدینہ ویکھو مشکل نے جانا ٹل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے عیباں دے دفتر دھووے امت دی خاطر روے غاراں سجائیاں سونے راواں مہتائیاں سونے فرشاں تے آن والا عرشاں تے جان والا بندا اے سونا ہاسے بھر دینے کیویں کاسے بھر دینے کیویں کاسے آوندا اے اون ول چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے ویکھی نظارے نور دے قدماں دے وچ حضور دے قدماں دے وچ حضور دے بن جانی تیری گل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے سونے دا منکر جیڑا ڈبے گا او دا بیڑا چہرہ لکوے گا او محشر نو روے گا او روئے کرلاوے گا او اوتھے پچھتاوے گا او رہنا نہیں کچھ بھی پلے پینے نے اینے کھلے پینے نے اینے کھلے لہ جانی او دی کھل چل نبی رے در تے دیوانے چل نبی رے در تے دکھیا بھی درتے جاوے دوری نہ بارا کھاوے سونا جے کرم کماوے اوتے ہی موت آوے اکھیاں چوں اترو چلے چلے سونے دے بلے پوری امید ہونی ناصر دی عید ہونی ناصر دی عید ہونی آج نہیں تے یارو کل چل چل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے دیکھیں نظارے نور دے قدماں دے وچ حضور دے قدماں دے وچ حضور دے بن جان تیری گل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی